Może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gigantyczne korki na granicy z Niemcami, trzeba czekać nawet kilka godzin. Jedna osoba ranna w pożarze Dębogórzu w powiecie puckim na Pomorzu. Prezydent Krakowa zapowiedział konsultacje w sprawie odpalania w mieście fajerwerków. Ponad 12 km długości ma kolejka ciężarówek czekających na wjazd do Niemiec autostradą A2 przez Świecko. To skutek kontroli, jakie Niemcy prowadzą po swojej stronie autostrady i tego, że tiry nie są w niedzielę wpuszczane do Niemiec. Muszą czekać na wjazd do poniedziałku. Taka sytuacja sprawia, że większość samochodów osobowych ucieka ze Świecka i kieruje się do sąsiednich Słubic, które są całkowicie zablokowane. Służby celne i policja sugerują kierowcom pojazdów do 3,5 tony kierowanie się do przejścia w Gubinku. Tą granicę pokonać można na bieżąco. Odradzają natomiast wybieranie Kostrzyna nad Odrą. Tam panuje spory ruch, a ponadto są ograniczenia, bo przeprawa jest w fatalnym stanie. Jedna osoba została ranna w pożarze w Dębogórzu w powiecie puckim na Pomorzu. Płonie poddasze domu wielorodzinnego. Z budynku ewakuowano 20 osób. Aspirant Maciej Kupc z Puckiej Straży Pożarnej mówi, że mieszkańcy sami opuścili budynek przed przyjazdem strażaków. Przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia budynek opuściło 20 osób. Jedna osoba poszkodowana, mężczyzna, z poparzeniami ciała został zabrany do szpitala. Na ten moment działania trwają. Ranny został 41-letni właściciel domu, który próbował gasić ogień. W Dębogórzu z ogniem walczy 9 zastępów strażackich. Sytuacja nie jest opanowana. Nie wiadomo na razie, dlaczego doszło do wybuchu ognia. Będą konsultacje społeczne w sprawie używania fajerwerków w Krakowie, zapowiedział je prezydent miasta. To odpowiedź na liczne głosy mieszkańców walczących o dobrostan zwierząt. Wynik konsultacji nie będzie na razie wiążący. Do wprowadzenia jakichkolwiek zakazów potrzebna jest ustawa rządowa. O wprowadzenie ograniczeń szczególnie apelują organizacje prozwierzęce i właściciele czworonogów. Przeciwnicy zakazów z kolei wskazują na tradycje i zwyczaj. Prezydent Aleksander Miszalski chce, żeby to mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych zdecydowali o przyszłości fajerwerków w Krakowie. Na razie jednak samorządy nie mają podstaw do wprowadzania zakazów czy ograniczeń. Taką podstawą mogą być dwie ustawy, których projekty znajdują się w Sejmie. Mają one zakazać stosowania fajerwerków hukowych, a także pozwolić samorządom gminnym na regulację handlu i używanie fajerwerków na swoim obszarze. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Budowa schronów i organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Między innymi takie nowe obowiązki mają samorządy od nowego roku. 1 stycznia weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szkolenia będą realizowane na wypadek sytuacji kryzysowych, mówi wójtka gminy Redzikowo na Pomorzu Barbara Dykier. Mieszkańcy mają wiedzieć, gdyby coś się działo złego i dostają sygnał alarmowy. Nie wiem, jest wichura, powódź, nie daj Boże, czy jeszcze inne zagrożenia, to wiedzą, co należy zabrać z domu. Mówimy o takich tych plecakach ewakuacyjnych, co powinno się znaleźć w tym plecaku, co tak naprawdę powinniśmy mieć przygotowane w domu, żeby w sytuacjach wiedzieć, co po prostu zabrać. Wiceprezydentka Słupska, Beata Chrzanowska, dodaje, że dużym wyzwaniem dla samorządów będzie budowa infrastruktury ochronnej dla cywilów. Tych schronów chociażby, miejsc zgromadzeń zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi trudnymi jest niewiele i to jest największy problem. My stajemy teraz przed takim zadaniem, czy wszyscy mieszkańcy naszego miasta znajdą miejsce schronienia odpowiednio zabezpieczone. Wraz z tą ustawą będą dodatkowe środki przeznaczone na tego typu inwestycje. Na realizację zadań samorządowcy mają dostać subwencje z budżetu państwa. Raport z realizacji przedstawią za 2 lata. Dla milionów Syryjczyków upadek reżimu Bashara al-Assada oznacza promyk nadziei na lepsze życie, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Organizacja od lat pomaga w Syrii ofiarom wojny, organizując opiekę medyczną, wspierając budowę szpitali i dostarczając protezy dla osób, które straciły kończyny. Choć ostatnie zmiany ułatwiły udzielenie pomocy, nie oznacza to jednak końca syryjskiego kryzysu, podkreśla Jakub Belina. To jest tak naprawdę wielowymiarowy kryzys, taki jak chociażby właśnie na Ukrainie czy w Strefie Gazy. My się skupiamy oczywiście w kontekście pomocy medycznej, sensu stricte. Na początku w tej chwili jest często potrzebna taka pomoc ad hoc, czyli utrzymanie ciągłości dosłownie takiej podstawowej opieki medycznej, tak jak przychodnia czy lekarz rodzinny w miejscach, gdzie ciągłość opieki medycznej została przerwana. Według ONZ-u pomocy humanitarnej w Syrii potrzebuje obecnie około 17 milionów ludzi. Prawie połowa z nich to dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od Pomorza po Suwalszczyznę będzie padać śnieg. Wieczorem na południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w deszcz. Od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w trójkowej skrzynce dobry wieczór, panie redaktorze. Relaksacyjna kąpiel w rytmach jazzowych z trójką. To jest to, pisze pan Daniel. A propos koncertów, w przyszłym tygodniu wybieram się z małżonką na jazzowy koncert Pastorałek w Kaliskim Centrum Kultury. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Jazz and Bass. Mamy cały czas w duecie Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski, ale dołączy teraz do nas Iggy Pop. Tak, Iggy Pop, ale na koncercie jazzowym. Thank you. Może i nie musiałbym się teraz poprawiać, ale powiem dokładniej. Iggy Pop pojawił się na koncercie fenomenalnego doktora Lonnie Smitha. No i tak się współpracowało obu panom dobrze, że po paru dniach albo tygodniach, no nieistotne, po jakimś czasie spotkali się w studiu. No i Iggy Pop zarejestrował dwa utwory z doktorem Lonnie Smithem. Między innymi ten Why Can't We Live Together? No i te dwa utwory wchodzą w skład płyty, która zatytułowana jest Brief, a na reszcie tej płyty są nagrania koncertowe z imprezy urodzinowej z okazji 75. urodzin mistrza. No i mamy płytę w dużej części koncertową z dwoma dodatkami w wykonaniu Iggy'ego Popa. Dr. Lonnie Smith, to tak w skrócie, żeby nie bawić się tutaj w przedstawianie całego bio, mistrz, ale przez takie wielkie M, mistrz według wielu znawców na całym świecie, jeżeli chodzi o organy Hammonda. Nieżyjący już niestety artysta, który pozostawił po sobie naprawdę wiele nagrań, między innymi ten album z 2021 roku, który niniejszym chciałbym serdecznie polecić słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Kwadrans po 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ten wątek koncertowy od pierwszych dźwięków dzisiejszej audycji pojawia się w naszym spotkaniu. No bo i przed chwilą Iggy Pop na koncercie u Lonniego Smitha i teraz zapowiedź tego, co w marcu w Warszawie. He wouldn't dare, no. No przyznam szczerze, że nie wiem, gdzie oni się pomieszczą. Na oficjalnej stronie zespołu zdjęcie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 albo 13 osób na scenie. Ghost Funk Orchestra 14 marca. Nie wiem, czy będzie to pierwszy, ale obstawiam, że tak. Koncert w naszym kraju. Ghost Funk Orchestra to zespół, który założył Seth Applebaum w Nowym Jorku i na początku był to jednoosobowy projekt. W tym momencie rozrósł się już do olbrzymich rozmiarów. Grupa, która w mistrzowski sposób łączy na swoich płytach soul, funky, salsę, czasem rock psychodeliczny. No, myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie muzyczne. To tylko taki mały fragment, 3-minutowy Eyes of Love dzisiaj dla tych, którzy jeszcze Ghost Funk Orchestra nie znają. A to jest Jazz and Bass w Trójce. Ilekroć zaczynam kolejny raz zwiedzać wytwórnię Compost Records, a konkretnie mówiąc katalog tejże właśnie, to za każdym razem na początku tej przygody napotykam muzykę Kyoto Jazz Massive. Chyba w Wikipedii przeczytałem crossover jazz i bardzo mi się podoba to określenie, jeżeli chodzi o muzykę tych dwóch Japończyków, Shuya Okino i Yoshiro Okino. To ludzie, którzy tworzą od ponad 30 lat. W Europie spopularyzował ich Giles Peterson. No i bardzo często pojawiają się w przypadku różnych składanek z Compost Records, czyli wytwórni, która działa w Monachium. Ta dzisiejsza, która jest z nami w radiu, zatytułowana jest Compost New Jazz Selection, część druga, Beats Meet Blue Notes. Druga składanka, jeżeli chodzi o Compost Records, którą dzisiaj specjalnie przywiozłem na Myśliwiecką, zatytułowana jest Compost Drum and Bass Selection, część pierwsza z 2024 roku. I to właśnie z tej płyty Fauna Flash, duet producentki z Monachium. Piękne jest to, jeżeli chodzi o katalog Compost Records, bo można naprawdę napotkać wielu wyśmienitych artystów, o których wcześniej nie miało się bladego pojęcia. Tak było w moim przypadku. A że składanki przyniosłem dziś do Radia 3, no to pora na tę ostatnią. Ona zatytułowana jest Jazzy Walk, New Jazz Selection, część trzecia. To już tak naprawdę trzeci tydzień w audycji Jazz and Bass pojawia się temat Compost Recordings, ale nikt z wytwórni nie namawiał mnie do tego, abym to zrobił. Pytanie brzmi, dlaczego? Skąd takie zainteresowanie? Myślę, że odpowiedź była przed chwilą w tym nagraniu. Wszystko było w nim zawarte, co bardzo lubimy o tej porze. Były elementy jazzowe, sample poprawne, był bardzo dobry bas, było wyjątkowe połamane tempo, no i takie rzeczy można znaleźć, wertując naprawdę przebogatą ofertę tej wytwórni z Monachium. Joseph Malik, on pojawił się tydzień temu pierwszy raz. Powiedziałem, że artysta zupełnie mi obcy i rzeczywiście tak jest. Reprezentant szkockiego grania od początku lat 90. na scenie klubowej. Żyje, tworzy, mieszka. No i naprawdę mu się to udaje. Tydzień temu posłuchaliśmy jego wyjątkowych produkcji solo. Dziś też one, ale w tajemniczym opisie Grand Unify VIP Remix. I to też w tym katalogu gdzieś można znaleźć na składankach Compost New Jazz Selection. A że w tym tygodniu znalazłem od Josepha Malika dwie zachwycające rzeczy, no to pora na tą drugą. The past, the present, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the past, the present, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the past, the present, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the past, the present, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the past, the present, the future. I takie piękne rzeczy dzieją się w Compost Records w Monachium. Joseph Malik zremiksowany. Jazz and Bass na antenie Trójki. Drodzy Państwo, 7 minut pozostało do godziny 23. O 23 serwis informacyjny, a po 23 elektroniczne gry i zabawy z Gosią Jakubowską, czyli N3 na naszej antenie. A ja serdecznie dziękuję Katarzynie Fürst-Wojtkowskiej za to, że program realizowała bezbłędnie jak zawsze, a ja go przygotowałem i to wielka przyjemność. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Słyszymy się w poniedziałek o 8 rano i w przyszłym tygodniu w piątek wieczorem. Dziękuję. Dobrej nocy.